заўсёды быць з табой, заўсёды ўдыхаць шалёны вецер з берагу тваіх. Заўсёды быць з табой, заўсёды ўдыхаць жалезны вецер з берагу тваіх. Прабач мне, неба, што не была вернаю самой сабе. Прабач, што не была вернаю з табой сабе. У трыкутніках зашытае мора. У трыкутніках зашытае сонца. Два камяні на сэрцы. Камяні на сэрцы. Душу не глядзі, ніколі не пытай пра тое, што было і не было. Душу не глядзі, ніколі не пытай пра тое, што не хочацца спыніць. Паўсюль цякуць рэкі любові. Паўсюль пульсуюць вены кахання. Вырываецца зашытае мора. Вырываецца зашытае сонца. Лятуць камяні сэрца. Злятаюць нават камяні агіл.